Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 38. Usemo wa msingi ni Kashikomarimashita. Sawa au nimeelewa. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Asubuhi alipoamka alihisi uchovu na homa. Mama msimamizi wa bweni na Anna wanakwenda hospitalini. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 38. Shiminbyouin made onegai shimasu. Kashikomarimashita. Masugu itte 3つ目の信号を左に曲がってください。 Hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Msimamizi wa bweni alimwambia dereva wa taksi. Shiminbyouin made onegai shimasu. Yaani tafadhali tupeleke hospitali ya umma. Shiminbyouin ni hospitali ya umma. Shimin ni raia na byouin ni hospitali. Made ni hadi. Onegai shimasu inamaanisha tafadhali. Nikitaka kwenda NHK nitasema NHK made onegai shimasu, au sio? Hiyo ni kweli. Dereva anajibu Kashikomarimashita. Yani sawa au nimeelewa. Katika muktadha huu, sawa mama. Huu ndio usemo wa msingi kwa hii leo. Kashikomarimashita ni neno la heshima la wakarimashita, yani nimeelewa. Maneno ya heshima ni kauli inayoashiria heshima kwa mtu unayezungumza naye au unayemwashiria. Unatumia maneno hayo kwenye biashara ama ikiwa unaongea na wakuu wako. Wakarimashita inakuwa kashikomarimashita, lakini maneno hayo hayafanani kabisa. Hiyo ni kweli. Kisha mama msimamizi wa bweni anamueleza dereva njia ya kwenda hospitalini. Masugu itte 3つ目の信号を左に曲がってください. Yani tafadhali nenda moja kwa moja kisha pinda kushoto kwenye taa ya tatu. Masugu ni moja kwa moja. Itte ni umbo la te la kitenzi ikimasu, yani kwenda. Unapozungumzia vitendo vinavyofuata unabadilisha kitenzi kinachotangulia kwenye umbo la te, ama sivyo? Ndio. Kwanza unakwenda moja kwa moja, kisha unapinda kushoto. Kwa hiyo unabadilisha ikimasu katika umbo la te na kuwa ite. Mitsume ni tatu, inajumuisha mitsu ambayo ni tatu na kiambishi cha kuhesabu tsu. Katika somo la saba ulijifunza namna ya kuhesabu vitu ikiwa inafuatiwa na tsu. Namba zinavyotamkwa hubadilika ikiwa zina tsu, ama sivyo? Hiyo ni kweli Paul. Tarakimu tatu ni sam, lakini ikiwa inafuatiwa na tsu inabadilika na kuwa mitsu. Me iliyopo katika mitsume inaonyesha orodha ikiwa itakuja baada ya kiambishi cha kuhesabu. No inayofuata inaunganisha nomino. Shingo ni taa za barabarani. Mitsume no shingo inamaanisha taa ya tatu, au sio? Ndiyo. O inayofuata inaonyesha mtendwa. Hidari ni kushoto. Ni inaonyesha mwelekeo. Mangatte ni umbo la te la kitenzi mangarimasu, yani kupinda. Unaweza kuonyesha ombi kwa kutamka umbo la te la kitenzi na kudasai, yani tafadhali. Kwa hiyo magatte kudasai inamaanisha tafadhali pinda. Kama ni hivyo Paul, utasemaje tafadhali pinda kulia kwenye kona ya pili? Nikupe kidokezo. Mbili pamoja na tsu itakuwa futatsu. Kona ni kado. Unakumbuka kulia kuna tamkwaje? Ni minyi. Asante Asha-san. Kona ya pili ni futatsume no kado. Hivyo itakuwa futatsume no kado o. Kisha ni kitu gani kilifuata? Aya, tafadhali pinda kulia kwenye kona ya pili ni? Futatsume no kado o migi ni magatte kudasai. Aha, nitajaribu kutamka. Futatsume no kado o migi ni magatte kudasai. Sawa sawa, Paul. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 38. Usemu wa msingi ni? Kashikomarimashita. Yani, sawa, au nimeelewa. Shiminbyoin made onegai shimasu. Kashikomarimashita. Masugu itte, mitsume no shingo o hidari ni magatte kudasai. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tafadhali tufundishe kuhusiana na maneno ya heshima kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema unatumia kauli ya heshima unapozungumza na au unapomtaja mtu aliyekuzidi umri, kiongozi wako, mwalimu, wateja, au mtu ambaye humfahamu vizuri. Hata kwa watu ulio na mazoea ya kuzungumza nao kwa namna ya kawaida, unatumia maneno ya heshima unapozungumza nao katika matukio yaliyo rasmi kama vile mikutano ya kibiashara. Kilicho muhimu ni mazingira ya pale unapozungumzia. Kuna aina mbili za vitenzi vinavyoashiria heshima. Mojawapo ni maneno ya staha. Ikiwa unatumia maneno ya staha kuelezea vitendo au hali ya mtu unayezungumza naye au unayemzungumzia, unaweza kuonyesha heshima kwa mtu huyo. Kwa mfano, neno la staha la mimasu, yani kuona au kutazama, ni goran ni narimasu. Aina nyingine ni maneno ya kunyenyekea. Unatumia ikiwa unazungumzia vitendo au hali yako. Dereva wa teksi aliangaziwa katika mazungumzo ya leo. Alipotaka kusema sawa au nimeelewa, hakusema wakarimashita. Badala yake alisema kashikomarimashita, ambalo ni neno la kunyenyekea linalomaanisha nimeelewa. Unaweza kufikiria ni vigumu kutumia maneno ya heshima. Usiwe na wasiwasi. Katika mazungumzo ya kawaida, ikiwa unatumia vitenzi vya umbo la masu, unaweza kusikika kiungwana tayari. Hayo ndiyo tuliokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Fura fura. Unasema fura fura unaposhindwa kusimama kutokana na uchovu au homa. Pia ukisema anafanya fura fura, unaweza kuelezea vile ambavyo mtu anafanya mambo bila lengo au wazo lolote. Aha, inaonekana inamaanisha mambo mengi. Neno lifuatalo pia linasikika kama hilo. Kura kura. Kura kura inaelezea jinsi mtu anavyohisi kizunguzungu. Unaweza kusema ninahisi kura kura kichwani. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu fura fura na kura kura. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuo. Madereva wa teksi nchini Japani wafungulia wateja milango. Ikiwa utajaribu kujifungulia mlango mwenyewe, utakatazwa. Kwa hiyo kuwa mwangalifu. Bila shaka umefurahia somo la 38. Katika kipindi kijacho, Ana atamuona daktari. Usikose kujumuika nasi.